Een vaderlandse deun uit de 60e jaren, The Cats and Times Were When. Tot middernacht, De Late Avond, met Bert de Wolf. Welkom bij De Late Avond van dinsdag 26 november. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Jan van der Mast schrijft over God van Delft. Rien Poortvliet en kerstgroeten voor het Koningshuis. En Violetta Riedel wordt beste eco-designer met flamingo-jurk. Tot middernacht is dit De Late Avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. I am the night, I am your friend. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Paolo Nutini was dat, een Someone Like You. En daarvoor de wonderlijke Amanda Lear in Follow Me. We gaan naar ons eerste onderwerp. Jan van der Mast schrijft over een van de meest invloedrijke Delftenaren aller tijden. Hij stond bekend als God van Delft. Herman de Bruin praat met hem. Wij gaan praten over de tentoonstelling 150 jaar gist en microben. Nou, gist, dat kennen we van Delft. Mensen die daar wel eens langskomen of er zijn, die ruiken dat of roken dat in ieder geval. Maar hoe het allemaal zit, dat ga ik vragen aan Jan van der Mast. Hij is, mag ik zeggen dat hij doordesemd is met het gistvirus, Jan? Ja, dat klopt. Ik ben flink doordesemd door de gist van Jacques van Marken, die ooit in 1869 die gistfabriek begon in Delft. Ja. En daardoor Delft ook op de kaart heeft gezet. Ja. Maar je bent een Delftenaar, maar hoe kom je er nou bij om je zo te verdiepen in dat hele verhaal van die directeur van Marken en uiteindelijk ook van die hele fabriek natuurlijk? Ja, het begon allemaal met een geheim dagboekje. Ik denk een jaar of 7 geleden vond ik in het archief, bij de inventaris stond een dagboek van Jacques van Marken. Mm-hmm. En dat mocht pas in 2040 worden geopenbaard. Oh. En ja, en dan, dus een boekje dat je niet mocht inzien. En natuurlijk wil je dat dan heel graag inzien. En dat ging namelijk over zijn dubbelleven. Dus hij had naast zijn huwelijk met Agneta, met wie hij samen de gistfabriek heeft opgericht, Calvé Delft en een Agneta-park, dus een arbeiderswijkje, had hij een vrouw in Rotterdam, een minnares met 5 kinderen. En in dat dagboekje stonden veel meer interessante gegevens, maar dat mocht eigenlijk nog niet naar buiten. Uiteindelijk heb ik dat, mocht ik dat wel inzien. Oh, en toen kreeg ik een beeld van dat dubbelleven. En ik dacht, daar zit een boek in. Of een Netflix-serie eigenlijk. Ja, en dat ga ik uitwerken. Ja. Dat boek is al af, hè? Ja, dat boek was Agneta. Daar ben ik mee begonnen. En toen kwam er, ja, en het was echt bijzonder omdat de echtgenote met de minnares afspraken ging maken. Toen de echtgenoot eindelijk had ontdekt dat hij dus ergens anders een gezin had. Toen hebben de dames afspraken gemaakt en werd hij buitengesloten. Dus ik dacht van, nou, daar ga ik een boek over schrijven. Ja. Dat is de roman Agneta geworden. En toen die uit was, 4 jaar geleden, toen dacht ik van ja, nu komt hij er toch wel erg slecht van af. He, met ook nog 20 jaar morfineverslaving. Dat was ook in de orde. Ja, ja. Dus, maar ondertussen wist ik ook dat hij als ondernemer zo bijzonder is geweest. Dat hij ja, allerlei dingen heeft bedacht voor zijn personeel, pensioenen, noem maar op, die niet bestonden. En ja, echt eigenlijk een Delft een verzorgingsstaatje heeft opgericht. Je hebt geschreven, of ik weet niet of die titel van jou komt, de God van Delft. Ja, zo werd hij smalend genoemd door zijn tegenstander. Je hebt nu het boek over Agneta geschreven en een boek over Jacques van Marken zelf. Ja, dat is net een paar maanden uitgekomen, een biografie. En dat, precies, dat is... Dat was een hele worsteling, heb ik begrepen. Er zit heel veel onderzoek natuurlijk aan. Dus ik heb er 4 jaar over gedaan. De boeken zijn nog verkrijgbaar in de boekhandel? Ja, zeker. Ja, ja. Ja. En kunnen we bij jou ook terecht als ze zeggen, nou, we willen wat meer weten over Jan van der Mast? Of zeg je, ik heb verder geen website? Of, ik heb een website, janvandermast.nl. Kijk, daar staat het ook allemaal op. Daar staat het allemaal op. En ik heb ook ik ben een initiatief begonnen om een museum van Marken in Delft te creëren. Dus wij hebben dus ook een website, museumvanmarken.nl. Ja. Want dat verdient deze man. Omdat hij Delft inderdaad wakker heeft gekust. En in Delft is het blijft altijd hangen bij Vermeer en Willem van Oranje. Maar die industriële revolutie is juist zo bijzonder geweest in Delft. Ook in combinatie met de TU en noem maar op. Dus dat is... proberen van de grond te krijgen. Ja, en Jacques van Marken weer meer in het licht te zetten. Dat is de bedoeling. Ja, want hij is vergeten. Want hij was echt geniaal, maar hij heeft 1 ding fout gemaakt. Dat hij zijn fabriek niet naar zichzelf heeft genoemd. Wanneer komt die film nou, Jan? Die film, ja. ja. Ik heb nu het boek af, ik heb een expositie af, dus ik heb nu ruimte om aan de film te beginnen. Je had het even over die expositie, die is nu te zien in Delft, hè, bij het grote kantoor, zoals dat heet, aan de Wateringseweg. Ja, en daar heb je de 2 exposities. Dus ik heb de historische expositie gemaakt en Artis van Micropia. Die hebben de tweede expositie gemaakt. Nou, mensen moeten zelf maar even gaan kijken naar die tentoonstelling. Als ze dat willen, ook op jouw website staat het wel beschreven, denk ik. En anders kan je bij 150 jaar gisteren ook nog kijken. Ja, precies. Ja. Jan van der Mast, dankjewel voor het gesprek. Y a des matins, je me sens pas.

it's too late now. What can you say? What can you say? I feel our love slipping away, and something inside says I'm a fool to stay. The one that you love is slipping away. Hij was ooit van de Byrds, Chris Hillman. Rien Poortvliet schilderde speciale kerstroute voor het Koningshuis. Die 24 schilderijtjes worden tentoongesteld in het Stedelijk Museum in Schiedam. Mariska de Vries. Het is de tijd dat je weer een kalender voor het nieuwe jaar gaat kopen. En heel vaak in de winkels zie je dan de Rien Poortvliet kalenders. Maar Rien Poortvliet is natuurlijk niet alleen van de kalenders. Hij heeft ook hele mooie boeken gemaakt. Maar wat hij ook deed, was het Koninklijk Huis een kerstgroet sturen elk jaar. En die kerstgroeten zijn nu te zien in het Stedelijk Museum in Schiedam. En ik ga daarover praten met Katrien Schreuder. Zij heeft hoofdtentoonstellingen en collecties van het Stedelijk Museum in Schiedam. Katrien, hoe komen jullie aan die kerstgroeten van Rien Poortvliet? We hebben ze mogen lenen van het Koninklijk Huisarchief. Daar worden ze heel zorgvuldig bewaard, want het is een hele unieke serie van kleine kunstwerkjes van Rien Poortvliet. Ja, hoeveel zijn het er? Het zijn er 24. Dat is 24 jaar lang een kerstgroet van Rien Poortvliet aan het Koninklijk Huis natuurlijk. In welke tijd speelde dat? Was dat aan Juliana en Bernhard of was dat aan... Prins Bernhard en prinses Juliana en later... eerst koningin Juliana en later prinses Juliana. Ja, daar was hij goed mee bevriend. Ja, hij was hij deelde met prins Bernhard echt liefde voor de natuur. En vandaar dat hij ook ieder jaar werd uitgenodigd voor de koninklijke jacht en een diner. Nam hij zijn vrouw ook mee. Dus daar hadden ze echt een gedeelde passie. En hij kon het natuurlijk prachtig visualiseren. Dus dat zal prins Bernhard zeker aangesproken hebben. Ja, want ze hebben alles keurig bewaard natuurlijk. Ze zijn te zien tot wanneer? Ze zijn te zien tot en met de kerstvakantie. Dus 5 januari is de laatste dag. En wat is de achtergrond van Rien Poortvliet? Want ik geloof dat hij uit deze buurt komt, hè? Ja, hij is Schiedammer. Hij is geboren in een gezin uit Schiedam. Zijn vader was stucadoor. En hij is hier dus opgegroeid. Had al vrij snel in de gaten dat hij een talent voor tekenen had. Heeft dus even geprobeerd om als reclametekenaar te werken. Maar ontdekte toch wel echt zijn eigen passies en zijn eigen ideeën, waardoor hij uiteindelijk illustrator is geworden van heel veel kinderboeken. Van de bekendste natuurlijk de Kabouterboeken. Die boeken heeft hij ook zelf geschreven, hè? Ja. Later is daar een serie David de Kabouter van gemaakt, maar de originele tekeningen en de boeken zijn van Rien Poortvliet. Ja, klopt. En dat zijn bijna natuurstudies van kabouters natuurlijk. En die boeken die hebben echt een miljoenen publiek gekregen. En ik denk dat heel veel mensen in Nederland er ook mee zijn opgegroeid. Maar ze zijn ook internationaal verspreid. En het bijzondere nu, vind ik tenminste om te zien, is dat wat wij laten zien, is juist voor een heel klein publiek bedoeld uiteindelijk. Namelijk alleen maar Prins Bernhard en Koningin Juliana. Ja. En dat ze nu dan een wat groter publiek krijgen is natuurlijk heel bijzonder. Maar ook wel echt een beetje een buitenkantje om dat te zien. Bovendien zijn ze allemaal handgeschilderd. En dat zie je normaal natuurlijk ook niet zo van dichtbij. Nee, echt een unieke kans om dit eens te bekijken. Het is eigenlijk heel erg privé geweest. Het was een privégroet natuurlijk aan vrienden. Het staat op ieder schilderijtje. Het zijn dus kleine schilderijtjes. Het zijn geen kerstkaarten als zodanig. Maar wel staat op ieder schilderijtje een handgeschreven groet aan het koningspaar. En vaak iets van prettige feestdagen of ik wens u alle goeds of iets in die richting. Ja. Dus het is heel persoonlijk, ja. Ja, en hij leeft niet meer. Dus even terug in de geschiedenis, even kijken hoe deze man prachtig kon schilderen. Naast deze tentoonstelling van de kerstgroeten voor het Koningshuis hebben jullie natuurlijk de normale openingstijden en de normale tentoonstellingen ook allemaal nog. Dat staat allemaal op jullie website. Wat is jullie website? www.stedelijkmuseumschiedam.nl. En waar is het Stedelijk Museum te vinden? In de Hoogstraat in Schiedam. Kan bijna niet missen. Nee. Dankjewel. Ik houd de wereld in mijn hand, het glazen ei vol land en wolken. Ik zal de hemel gaan bevolken, ik roep de varens uit het zand. Ik schud de apen uit mijn mouw, de spikkelpanters en de mieren. Het blauw konijn, de krabbeldieren, ik strooi topaas, azuur en dauw. Ik weet nu dat ik alles kan, ik ken de dieren aan hun vel, de vogels aan hun notenspel, en ik geef namen aan de man. De verf die ik morste vliegt plotseling in brand, palet valt vlammend uit mijn hand, de aarde zwaait open, ik zie haar lopen. In mijn eigen groene gras. Wil jij soms wit wezen dat ik je niet ken en dat ik niet almachtig ben? Je wilt me vergeten, mijn vruchten eten en me bedriegen met je man. Hier in je lichaam van albast zie ik de roze vlammen branden en wat je wilt valt in je handen. Je hebt mijn wereld aangetast. Daar sluipt de groen gevlekte kat en heeft de merel al te grazen. De leguaan gaat bellen blazen, kruipt op vijf poten over het pad. De vleesboom rijst het water uit en rinkelt met zijn glazen snaren. Er zit in de kristalpilaren een uil die schuine liedjes fluit. Hier sta ik verzot in mijn kamerjapon. Ik dacht wel dat ik alles kon. En ben ik verdwenen, dan komt op zijn tenen de engel met het grote mes. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Muziek uit de jaren 80 van Steely Dan, Hey 19 hoorde je. En daarvoor Boudewijn de Groot, hij was van de week nog in Ahoy. Samen met The Kick, je hoorde Eva. Onlangs werd de beste eco-designer verkozen. De prijs ging naar een jurk gecreëerd van plastic zakken, bubbelplastic en oude gordijnen. Van de hand van een Rotterdamse ontwerpster. Herman de Bruin. Mijn gast is Rotterdamse en ze wordt de beste eco-designer met een flamingo-jurk. Nou, dat vraagt om nadere uitleg. Violetta Riedel, ze zit in de studio. Welkom. Welkom. Hoe word je eco-designer? Nou, ik heb deelgenomen aan een eco-wedstrijd, welke was samen georganiseerd met verkiezingen voor Miss en Mr. Avantgarde. En die eco-design was onderdeel van. Ja, en wat is een eco-designer? Dat heeft met natuur te maken, denk ik. Eco-designer, ook genoemd trash-designer. Mm-hmm. Wij maken design van afval. Ja. En dat was ook verplicht. Dus dat duurzaam. Duurzaam. Ja, ja, ja. Maar hoe kan je nou een roze jurk, want ik denk dat die roze is, die flamingo-jurk. Ja. Roze, wit en zilver. En ja, ja. Oh, hij heeft nog veel meer kleuren. Ja. Niet alleen roze dus. Ja. Maar waarom heet die flamingo-jurk dan? Deze jaar was het thema jungle. Mm-hmm. En hebben wij verschillende dieren gekregen. Oh, okay. En de dier voor mij was flamingo. Ja, ja. Dus ik moest mij echt richten op flamingo. Ja, ja, de luisteraar kan niet zien hoe die eruit ziet. Maar ik kan een beetje beschrijven. Wat is het bijzondere aan... Een jurk is een jurk, voor mijn gevoel. Maar daar was iets bijzonders aan, denk ik. Ja, de jurk is gemaakt van plastic zaken. Mm-hmm. Die zijn één voor één uitgeknipt, geverfd als veertjes. En er waren meer dan 2000. Dus dat was bijna 2 maanden harde werk. Dan denk ik meteen aan vuilniszakken. Denk, nou, dan plak je er 5 in elkaar, dan ben je klaar. Maar zo werkt het dus niet. Nee, ik ben voor trash designer, maar als high fashion. Ja. Dus dat mensen konden eigenlijk van afstand niet zien. Dat is gewoon plastic of iets anders. Nee, zij maar denken, het leek op veertjes. Ja. Ja. En die heb je allemaal aan elkaar geplakt. Dat is op oude gordijnenstof genaamd. Oude gordijnenstof. Dus daaronder zit weer gordijnstof. Ja. Daarop zitten die veertjes, die van plastic zijn gemaakt. En dan krijg je een flamingo-jurk. Ja. Dan een, de beste eco-designer. Dus felicitatie waard eigenlijk. Ja, gefeliciteerd. Ja. Wat krijg je daarvoor? Is het de eer of de eer. Geen beker van afval gemaakt? Ik heb echt mooie glazen... Oh, glas. Voor glas, mooie... Is ook duurzaam eigenlijk. Kregen. Ja. Ja, ja, dus ze houden het wel een beetje eruit. Dat is iets wat jaarlijks voorkomt. Want je zei net, ik ben in Amsterdam geweest. Daar heb ik ook al zoiets gedaan. Is dat de jaarlijkse, die awards, jaarlijks een uitverkiezing? De Miss en Mr. Avantgarde, ja. En ga je daarmee door? Volgende jaar als winnende designer ga ik in de jury zitten. Oh. Mag ik niet meer ontwerpen? Maar moet ik in de jury om voor nieuwe designers te kiezen? Omdat je nu gewonnen hebt, mag je niet meer... Dan denken ze, nou, dan wint ze weer. En dan krijgen de anderen geen kans. Ja, dat weet ik niet. Nee, zou maar ik dat wel zou kunnen. Zou ik wel willen. Ja. Maar dan geef ik de kans aan andere ontwerpers om te zeggen, laten en zien. En geef je ook informatie aan die anderen hoe ze het moeten doen? Nee. Volgend jaar dus jury? Ja. Zo. Dus dat is. En dan ook nog weer verder met het werk wat je doet? Of is dit de enige jurk die je maakt? Of blijf je doorgaan met vormgeven en afval gebruiken? Ik blijf doorgaan. Ik wil in mei deelnemen aan een grote modeshow in Schiedam. Ja. Ontwerpers kunnen 15 items voorbereiden. En die delen van wil ik gewoon doorgaan met die. Eco-dresses, meer eco-dresses nog maken voor afval. En dan kan je ook een prijs bij winnen. Of... Nou, dat is show, zeg maar, als grote modeshows, waar kun je laten zien wat je kan. Ja, dan om in de belangstelling. Voor die collectie maken voor de plastic, plastic voor afval. Ja, om in de belangstelling te blijven. Ja. Dus je gaat er nog wel een poosje mee door met dit soort zaken. De beste eco-designer met een flamingo-jurk van Rotterdam. We weten nu wat een flamingo-jurk is. En dat je er in ieder geval mee doorgaat met hergebruik van materialen. Dankjewel, Violetta Riedel, voor dit mooie verhaal. seres never told me no paradise here for the Lord. Dit is De Late Avond. I was as wrong as I could be to let you get away from me. I'll regret that move for as long as I'm living. Now that I've come to see the light, all I wanna do is make things right. So just say the word and tell me that I'm forgiven. You and me, we're gonna be better than we were before. Loved you then, but now I intend to open up and love you even more. Try